الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم دیکھ رہے تھے عام مخارج پانچ ہیں، خیشوم، جوف، حلق، شفتان اور لسان. آج ہم لسان کے بارے میں دیکھتے ہیں. لسان کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، تو اس لیے کہ لسان کے مخارج بہت زیادہ ہیں، یعنی 10 اس کے مخارج ہیں اور اس سے 18 حروف نکلتے ہیں. تو آج ہم لسان کے بارے میں دیکھیں گے. لسان کے بارے میں دیکھنے سے پہلے ہمیں زبان اور دانتوں کے نام اچھے سے یاد ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے نام ہمیں استعمال ہوں گے جب ہم مخارج کریں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں دانتوں کے نام. دانتوں میں سب سے پہلے ثنایا اولیا، جو آگے کے دو دانت ہیں اسے ثنایا اولیا کہتے ہیں، نیچے کے دو دانت ہیں سامنے کے اسے ثنایا سفلا کہیں گے. اس کے بازو والے رباعیات ہوتے ہیں، اوپر دو ہوں گے اور نیچے دو ہوں گے. اس کے بعد انیاب، جو رباعیات کے بازو والے جو ہوتے ہیں اس کے اوپر دو رباعیات ہوں گے اور نیچے دو رباعیات ہوں گے. اور اس کے بازو میں ہم دیکھتے ہیں کہ دواحق ہوں گے، دواحق بھی اوپر دو اور نیچے دو، یہ انیاب کے بازو میں آئے گا. اس کے بعد تواہین دیکھتے ہیں، تواہین سب سے زیادہ ہوتے ہیں، 12 ہوتے ہیں، یہ اوپر 6 ہوں گے اور نیچے 6 ہوں گے. پھر اس کے بعد نواجس، جو اوپر دو ہیں اور نیچے دو ہیں، یعنی ہر دانت 4-4 ہیں سوائے تواہین کے، تواہین 12 ہوں گے، اوپر 6 اور نیچے 6. پھر زبان کے حصے دیکھتے ہیں، جو سب سے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اسے اقصی اللسان کہیں گے، بیچ والے حصے کو وسط اللسان، اور پھر یہ تھین جیسا پارٹ، جو پتلا جو حصہ ہے اسے طرف اللسان کہیں گے، اور جو زبان کی نوک ہے اسے راس اللسان کہیں گے، اور جو موٹا پیچھے والا حصہ ہے رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ میں بھی ہے وہ حافت اللسان ہوتا ہے، اور زبان کے پیچھے والا حصہ جو اس میں نہیں دکھایا ہوا ہے اسے ظہر اللسان کہتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم صرف اقصی لسان سے نکلنے والے حروف، وسط اللسان سے نکلنے والے حروف اور حافت اللسان سے نکلنے والے حروف ہی دیکھتے ہیں، باقی کے بعد کے لیکچرز میں دیکھیں گے. سب سے پہلے اقصی لسان کی طرف آتے ہیں. اقصی لسان سے دو حروف نکلتے ہیں، قاف اور کاف، اور ان حروف کو لحاتیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا ریلیشن لحاظ سے ہوتا ہے. لحاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ کے اندر جو جیسے لٹکا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جسے ہم کوا بھی کہتے ہیں، تو اس حصے کو ہم لحاظ کہیں گے، تو اس سے ریلیشن ہے اس لیے اس کو لحاتیہ کہتے ہیں. سب سے پہلے قاف کا دیکھتے ہیں. قاف جو ہے اس کا مخرج یہ ہے کہ جو اقصی لسان ہے، اقصی لسان جب لحاظ یعنی جو کوا ہے اس کے قریب جو نرم تالو ہے سافٹ پیلٹ ہے اس کو اگر لگے تو قاف ادا ہوگا. تو اقصی لسان اگر لحاظ کے قریب نرم تالو سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں قا قو قی، قا قو قی، تو یہ جو سافٹ پیلٹ کو تھوڑا لگ جائے گا جو اقصی لسان ہے تو اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں. کاف کا لگ بھگ وہی ہے مخرج، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ تھوڑا منہ کی جانب نیچے کی جانب ہوگا. تو اس کا مخرج ہم دیکھتے ہیں کاف کا، اقصی لسان جب لحاظ کے بالمقابل تالو کو لگے یعنی ذرہ نیچے منہ کی جانب جو ہوتا ہے وہاں پر آئے گئے، تو کا کو کی، کا کو کی، اس کا یہ ہوا قا قو قی، تو یہ تھوڑا پیچھے کی جانب آ رہا ہے، یہ تھوڑا نیچے کی جانب جو منہ کی جانب جو کہہ سکتے ہیں اس طرف آئے گا، تو یہ فرق ہوتا ہے. پھر حافظ اللسان میں دیکھتے ہیں، حافظ اللسان سے صرف ایک ہی حرف نکلتا ہے، وہ ہے دود، اس دود کو حافیہ بھی کہتے ہیں. تو اس کا ہم مخرج دیکھتے ہیں، یہ سب سے بڑا جو مخرج ہوتا ہے وہ حافظ اللسان کا ہوتا ہے، جو دود کا ہوتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں مخرج حافظ اللسان اگر اوپر والے پانچ داڑوں کو لگے، یہ ہو سکتا ہے کسی کے لیفٹ میں لگ رہا ہو یا رائٹ میں لگ رہا ہو، دونوں بھی اوکے ہیں، دونوں بھی ہم کر سکتے ہیں. کسی کو رائٹ سائڈ میں ایزی ہوتا ہے، کسی کو لیفٹ سائڈ میں ایزی ہوتا ہے. تو اگر حافظ اللسان اوپر کے پانچ داڑوں کو دائیں یا بائیں جانب لگے تو یہ دود ہم ادا کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں دو دو دوی دو دو دوی، تو یہ پانچ داڑیں یوز ہو رہی ہے حافظ اللسان کے ساتھ. پھر سے دیکھتے ہیں، حافظ اللسان جب اوپر کے پانچ داڑوں سے لگے دائیں یا بائیں جانب، دائیں بھی ہو سکتا ہے بائیں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اوپر والے دانت کو لگنا چاہیے، نیچے والے نہیں. تو اس کا ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا مخرج ہوتا ہے، اس کو اسی لیے استطالہ بھی کہتے ہیں کیونکہ طول جیسے بہت بڑا جیسے کہتے ہیں، تو اسے استطالہ بھی کہتے ہیں، حافیہ بھی کہتے ہیں دانت کو. پھر آتے ہیں وسط اللسان کی طرف، وسط اللسان سے تین حروف نکلتے ہوئے جیم، شین اور یا، اور ان کو شجریا بھی کہتے ہیں، ان حروف کو شجریا کہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یا جو ہے، یہ یا مدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھے تھے کہ یا مدہ جو ہے وہ جوفیہ ہے، جوف سے نکلتا ہے. یہ یا جو ہے یا متحرک ہونا چاہیے، یا متحرک یا یالی. یا متحرک کا مطلب ہوتا ہے حرکت والا، یعنی اس پر زبر زیر یا پیش، یعنی فتح دمہ یا کسرہ ہونی چاہیے. یا یالین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر آئے یعنی فتح آئے تو اسے یالین کہتے ہیں، جیسے آئی. تو اس طرح سے ہونا چاہیے یہ یا. تو دیکھیں کہ اس کا مخرج کیا ہے، تو وسط اللسان، یہ جو وسط بیچ والا جو زبان کا پارٹ ہے، وسط اللسان بالمقابل اوپر کا تالو یعنی جو ہارڈ پیلٹ ہے وہ اس کے مقابل آ جاتا ہے. تو دیکھیں کہ جیم کے بھی مقابل آ گئے ہارڈ پیلٹ وسط اللسان کے. تو وسط اللسان جب بالمقابل تالو، جو اوپر والا تالو ہوتا ہے اس کے آ جائیں، یہ بھی یا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طرح، وسط اللسان بالمقابل اوپر کا تالو، تو اسے شجریا بھی کہتے ہیں، یعنی سینٹر میں ہوتا ہے، میڈل میں ہوتا ہے، اس لیے اسی کو شجریا بھی کہتے ہیں، میڈل آف دا ماؤتھ. تو یہ تھے وسط اللسان اور حافظ اللسان اور اقصی لسان سے نکلنے والے حروف. میں آپ کو ہوم ورک دوں گی کہ ان سارے حروف یعنی جیم، شین، یا، دود، قاف اور کاف، جو ساکن حروف آپ ڈھونڈ کے نکالے قرآن میں، اور وہ حروف یعنی ورڈ کے ساتھ الفاظ سارے لکھے اور اس کو پڑھے، پریکٹس کرے، اور وہی حروف آپ جا کے قاریوں سے سنیں، الگ الگ قاریوں کی قرائت سنیں اور دیکھیں کہ وہ کیسے ادا کرتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ جتنی پریکٹس کریں گے اتنے آپ پرفیکٹ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرے، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.